NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. Het moet het visitekaartje van Nederland zijn, het ministerie van Buitenlandse Zaken. De vraag is wat daarvan overblijft. Nu uit onderzoek blijkt dat er bij het ministerie sprake is van institutioneel racisme. Zo worden mensen vanwege hun huidskleur aangeduid als apen, bokito's en Zwarte Piet. Zometeen een eerste reactie op dit nieuws van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Nu eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar FVD-kamerlid Pepijn van Houwelingen. Hij wordt verdacht van smaad en belediging. Van Houwelingen postte eind september een foto op Twitter waarop de ministers Kuipers en Van Gennep te zien zijn met een nazi-vlag. Die foto was bewerkt. Oorspronkelijk stond er een vlag van de Verenigde Naties op de foto. Beide ministers deden toen aangifte. Van Houwelingen wordt deze maand nog verhoord. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is sprake van institutioneel racisme. Uit het onderzoek dat het ministerie zelf uitvoerde blijkt dat medewerkers worden uitgescholden, beledigd en dat er racistische grappen worden gemaakt. Ministers Hoekstra en Schreinemacher zeggen in een reactie dat racisme en discriminatie onacceptabel zijn. De ambtelijke top van het ministerie heeft excuses aangeboden. Nederland wil meer vloeibaar gas importeren. De Gasunie gaat daarom twee LNG-installaties uitbreiden en een nieuwe installatie openen. In zo'n LNG-terminal wordt vloeibaar gas geschikt gemaakt voor het Nederlandse aardgasnetwerk. De installaties werden eerder ook al flink uitgebreid, zegt economieverslaggever Rob Koster. Dat is genoeg om ons door de komende winter heen te helpen, zo voorspelt de Gasunie. Maar waarschijnlijk niet genoeg om de komende winters Nederland ook warm te houden. Want op dit moment is het zo dat heel veel industrieën hun gasverbruik hebben teruggedraaid, omdat het zo duur is dat bepaalde productiefaciliteiten niet meer uit kunnen. De Gasunie verwacht dat dat de komende tijd weer gaat aantrekken. Nu de gasprijs ook iets minder hoog ligt dan een half jaar geleden. En dat betekent dat er meer van die LNG-capaciteit in Nederland nodig is. De nieuwe terminal moet in de haven van Terneuzen komen. De EU-buitenlandministers hebben besloten om nog eens 2 miljard euro in een fonds te stoppen waarmee Oekraïne nieuwe wapens kan kopen. De lidstaten hebben ook afgesproken dat het fonds later nog opnieuw kan worden aangevuld. In een slaapkamer in Lelystad is ruim 200 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De politie besloot het huis te doorzoeken na de controle van een kofferbak waar 12 kilo illegaal vuurwerk in lag. 4 mensen zijn aangehouden. In Australië zijn 2 agenten en een omstander doodgeschoten in een hinderlaag. De politie was afgekomen op een melding van een vermist persoon in de staat Queensland. Toen agenten op het terrein aankwamen, begonnen 2 mannen te schieten. Ze zijn nog niet gepakt. Het gaat naar omstandigheden goed met de 2 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met een hijskraan in Utrecht. Begin van de middag brak de kraan in tweeën. Volgens de veiligheidsregio gebeurde dat bij het hijsen van een grote betonplaat. Ja, dat is helaas misgegaan en daar zijn 2 personen bij gewond geraakt. 1 persoon is er onder bekneld geraakt onder die betonplaat. En die andere is van boven naar beneden gesprongen, gevallen. Dat weten we niet precies. En daardoor zijn er 2 mensen gewond geraakt. De arbeidsinspectie doet nu onderzoek naar het ongeluk. De grafkelder van de koninklijke familie in Delft is uitgebreid. De grafkelder was vol na het bijzetten van prins Klaus, prinses Juliana en prins Bernhard. De geschiedenis van die grafkelder gaat honderden jaren terug, zegt de directeur van de Koninklijke Verzamelingen. Dus van onze koninklijke familie, de voorouders, dus de oma's, opa's en zo heel veel generaties terug, tot in de 16e eeuw, dus dat zijn honderden jaren, die liggen hier onder de grond van deze kerk. En dat is heel bijzonder. Er liggen heel veel al. Ja, en het is vol. En dus wat moest u doen? Daarom moesten we een nieuw stukje erbij bouwen. Volgens de architect die de uitbreiding vormgaf, is de nieuwe ruimte prettiger om te verblijven door het gebruik van strakker beton, indirect licht via het plafond en de vloer en het creëren van 3 zitjes in de gang met koningsblauwe bekleding. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder en matige vorst met minima tussen de -5 en -9. Er is ook kans op mist. Morgen zon, weinig wind en temperaturen rond het vriespunt. Sydney, dankjewel. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooij. De spits verloopt zoals gebruikelijk op maandagmiddag niet bijzonder druk. De meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Het zijn de 75 nu. Dit is wat er opvalt. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten vertraging tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel. 10 minuten vertraging door een ongeluk is zojuist gebeurd. Twee rijstroken zijn afgesloten. En op de A27 van Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en Hagestein over 15 kilometer. En dat kost je een half uur extra. Ster. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Tent op elk moment. Hallmark. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Miebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Echt irritant, zo'n sterretje in je ruit. Het is als een steentje in je schoen of een mug in je oor. Hoe fijn is het dat het gewoon meteen wordt geregeld door Autotaalglas? Supersnel opgelost. Top. Opgelost. Autotaalglas. Ik geef een kerstpakket dat levens redt. Omdat ik weet dat mensen in bijvoorbeeld Oekraïne dringend medische hulp nodig hebben. En die mogen we niet in de kou laten staan. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoir Man zonder rijbewijs van Oek de Jong. Het brengt de gelauwerde schrijver dichterbij dan ooit. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vooral pijnlijk voor de mens die het aangaat. Je zal een dubbele nationaliteit hebben. Je zal een achternaam hebben die wat anders klinkt dan de Jong of Jansen of de Hartog. Maar ik denk dat de winst wel is dat het niet meer mag en zal gebeuren. Toen het kabinet toegaf dat er sprake was van institutioneel racisme bij de Belastingdienst, beloofde toenmalig staatssecretaris Van Rij dat het in de toekomst niet meer ging gebeuren. Nu blijkt institutioneel racisme ook voor te komen binnen een ministerie. Wallenburg. Nieuws en Co. Want racisme en discriminatie zijn een structureel probleem bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is de conclusie van een onderzoek op het ministerie dat na de Black Lives Matter-protesten werd uitgevoerd. We gaan naar Den Haag, naar politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, kun je eens uitleggen, waar bestaat dat racisme uit? Ja, medewerkers met een biculturele achtergrond die krijgen te maken met verbaal geweld, denigerende opmerkingen, cultureel racisme en allerlei beschuldigingen en verdachtmakingen. Het is een lange lijst die in dit onderzoek staat. Medewerkers hebben ook last van dat ze worden overgeslagen of genegeerd, buitengesloten. En ook krijgen ze te maken met racistische grappen. Dus het is een heel groot, ja, lange lijst die in dit onderzoek staat. Van alle misstanden. In dat rapport, je kunt het allemaal lezen. Pijnlijke voorbeelden staan erin. Kun je er een aantal uitlichten? Ja, die zijn behoorlijk heftig. Mensen worden vanwege hun huiskleur meerdere keren aangeduid als apen, bokito's. Het N-woord wordt ook gebruikt, Zwarte Piet. En er wordt door hoge ambtenaren gesproken over kut-Marokkanen. En op de ambassade, op een ambassade in Azië werd gezegd over Aziaten dat ze terug in hun hok moeten worden geknuppeld. Hang ze op aan de hoogste boom. Ze moeten hun plek kennen. De eerstvolgende die ik tegenkom sla ik op zijn bek, heeft iemand daar gezegd. Dus dat soort heftige uitingen staan allemaal in dit rapport. Ja, en hoe reageert de top van het ministerie hierop? Ja, het ministerie noemt de conclusies hard en de voorbeelden die ik noemde pijnlijk. Het rapport raakt ons diep, zegt de hoogste ambtenaar, en is onacceptabel, zeggen ook de ministers Hoekstra en Schijnemacher. En er worden ook excuses aangeboden voor dit gedrag. Ja, en ze geven niet een verklaring, of wel? Nee, die geven ze niet. Ze zeggen wel dat dit echt het ministerie schaadt. Want dit is eigenlijk het visitekaartje van Nederland in het buitenland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken. En staat ook in dit rapport. De geloofwaardigheid en het imago van het ministerie staan op het spel. Juist ook omdat de praktijk op de werkvloer, die we dus zo duidelijk in dit rapport lezen, rechtstreeks ingaat tegen de missie van het ministerie. Meebouwen aan een rechtvaardige wereld met kansen, vrijheid en waardigheid voor iedereen. Nou, dat maakt het allemaal wel heel erg pijnlijk, juist voor dit ministerie, dat dit hier gebeurt. En het is niet de eerste keer dat het ministerie in opspraak komt. Toenmalig minister Blok liet in 2018 zich denigrerend uit over Suriname, wat hij een mislukte staat noemde, een failed state. En iets daarna lieten tientallen medewerkers van het ministerie ook al in een boze brief weten dat ze een gebrek aan diversiteit zagen. En ze beklaagden zich ook over de opmerkingen van Blok. Dus dit probleem sleept al veel langer en wordt nu extra pijnlijk duidelijk. Ja, en dan is nu de vraag, wat gaat het ministerie eraan doen? Ja, de hoogste ambtenaar bij het ministerie belooft dat het departement alles op alles gaat zetten om de situatie te verbeteren, om racisme uit te bannen. Het moet dan gaan om een betere bewustwording en een structurele cultuurverandering. En dat willen ze onder meer bereiken doordat het personeel misstanden makkelijker kan melden. En er wordt op gelet bij het werven van personeel. En zijn er ook al politieke reacties gekomen? Ja, die zijn er zeker uit de Kamer. Jasper van Dijk van de SP laat weten, het ministerie van Buitenlandse Zaken gedraagt zich nog altijd als het ministerie van koloniën. Tom van der Lee van GroenLinks wil morgen in het Vragenuur hierover debatteren. Hij noemt het schandalig en zegt dat de excuses die gemaakt zijn, dat niet genoeg is, dat er meer moet gebeuren. En Farid Azarkan van Denk, die vult dat wat meer in. Hij vindt dat minister Hoekstra aangifte moet doen van een ambtsmisdrijf. En dat leidinggevenden die niet optreden tegen racisme, dat die eruit moeten vliegen bij het ministerie. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldoussing, die heeft het rapport ook gelezen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw eerste reactie? Nou ja, mijn eerste reactie is dat ik best wel geschokt ben, moet ik u zeggen. En ik ben ook heel erg verdrietig. Geschokt, omdat het hier niet eigenlijk om incidenten gaat, maar hier gaat het echt om een patroon in de bedrijfscultuur bij Buitenlandse Zaken. En dat vind ik best wel heftig, moet ik u zeggen. Ja, want u bent veel met dit onderwerp bezig. U hoort vast heel veel trieste verhalen, kan ik me voorstellen. Maar u schrok hier dus toch nog echt van. Ja, zeker. Want de vraag is natuurlijk, van als het bij Buitenlandse Zaken zo is, nota bene inderdaad, de venster van Nederland naar de wereld toe, en dan zou je toch moeten willen verwachten dat juist bij zo'n departement je weet hoe je met landen en culturen, als het ware, moet werken. En niet dat je landen in Afrika bejegent als apenlanden. Nou ja, daar schrik ik dus van, omdat je daarmee Nederland natuurlijk niet helpt. En de tweede vraag die bij mij rijst natuurlijk, hè, als dit zo heftig is bij Buitenlandse Zaken, hoe zit het dan rijksbreed bij andere departementen? Bij andere ministeries, ja. Want dat denk ik wel. Dat ook daar voorkomt. Ja, want ik bedoel, je kunt natuurlijk aannemen dat dit niet een geïsoleerd geval is. En nogmaals, ik ben ontzettend geschrokken, zeg maar, van het patroon, hè? Dus het is een patroon. En ik vraag me af in hoeverre. Kijk, we hebben natuurlijk ook iets bij de Belastingdienst gezien, hè? Althans bij één onderdeel van de Belastingdienst, waarvan we na veel ontkenning uiteindelijk toch hebben gezegd dat dit institutioneel racisme is. Nu blijkt dat dus ook bij Buitenlandse Zaken te zijn. Nou ja, ik ben benieuwd hoe dat bij andere departementen is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat in ieder geval de andere departementen als de Wiedeweerga ook overgaan om dit te onderzoeken en te komen met concrete maatregelen. Want aan excuses hebben we niet veel. Fijn dat het vandaag excuses aangeboden wordt voor betrokkenen natuurlijk. Maar wat mij betreft moet er echt geacteerd worden. Dus je moet gewoon tot actie overgaan om ervoor te zorgen dat in dit geval Buitenlandse Zaken een inclusieve organisatie wordt. Ja. En dat mensen zich veilig wanen, zeg maar, op de werkvloer. Kom ik zo nog even op terug naar wat de oplossing is. Maar ik vraag me ook af, hoe heeft dit nou zo lang kunnen doorgaan zonder dat iemand ingreep? Ja, nee, maar hoe heeft het zo lang kunnen doorgaan dat wij in de samenleving ook niet gedacht hebben dat discriminatie en vooral racisme echt bestaat in Nederland? Omdat wij gewoon weggekeken hebben. En datzelfde geldt hier bij Buitenlandse Zaken. Men heeft gewoon weggekeken. Men heeft niet willen erkennen, ondanks het feit dat er klachten binnenstroomden, men heeft niet willen erkennen dat dit gewoon dat er alledaags racisme, als het ware, op de werkvloer aanwezig is. Maar betekent dit dan ook dat het dan in alle lagen van zo'n ministerie voorkomt? Nou, het onderzoek is inderdaad gedaan heel breed. Hè? Dus behalve, zeg maar, laten we zeggen, in de lagere schalen, of in de laagste schalen is het niet gedaan. Daar zou het eigenlijk ook moeten willen gebeuren. Maar het is over de hele linie zijn er tientallen gesprekken gevoerd, zeg maar, met mensen. Dus ja, ik heb reden om aan te nemen dat het eigenlijk dwars door de hele organisatie dit voorkomt. En eigenlijk dus gewoon dit bedrijfscultuur is bij Buitenlandse Zaken. En een bedrijfscultuur veranderen, dat weten we, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Wat zijn uw aanbevelingen? Wat moet er gebeuren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken? Laat ik dit in ieder geval zeggen, dat ik het echt ontzettend moedig vind en van leiderschap vind getuigen dat Buitenlandse Zaken dit onderzoek toch heeft gedaan als eerste ministerie. Dus wat dat betreft ben ik daar ontzettend blij mee, want hierdoor kunnen we natuurlijk een beetje doorpakken. Kijk, dat er nu op dit moment erkend wordt door de hoogste bazen, zeg maar, bij het ministerie, dat dit dus gebeurt en waarvoor excuses gemaakt is, dat is natuurlijk ook heel erg goed. Maar je redt het hiermee niet alleen. Dus wat mij betreft moet je een inclusieve werving en selectieprocedure willen toepassen, want daar gaat het juist heel erg mis. Want er zijn ook verhalen bekend van mensen die op basis van hun etniciteit gewoon afgewezen wordt. Er zijn zelfs ook gevallen bekend waarbij heel duidelijk, zeg maar, toegegeven wordt van, nou ja, we zoeken liever iemand met een blanke kleur of met blauwe ogen. Dus in die werving en selectie zul je moeten willen optreden. Je zult je personeel moeten willen opleiden om in ieder geval duidelijk te maken dat de diversiteit die we dus in de samenleving ziet eigenlijk ook een plek heeft op de werkvloer in deze organisatie. En ja, melden is natuurlijk belangrijk, maar ik heb inderdaad net gehoord ook dat er een meldpunt komt, dus dat is hartstikke goed. Maar, en ik denk dat het meest belangrijke ook kan zijn, je zult moeten handhaven. Dus wat mij betreft moet de directie, moet de top van de organisatie zeggen, één keer en dan ben je eruit. One strike out, om het maar op zijn Engels te zeggen. Ja, dat het echt gevolgen heeft. Ja. Dat het echt gevolgen heeft. Want als we dat alleen maar constateren van, oh, en we gaan dit doen, ja, dan werkt het niet. Je zult moeten weer optreden. Je zult moeten handhaven om ervoor te zorgen dat dit soort excessen uitgebannen worden en dat niet ingebed wordt in zo'n bedrijfscultuur. Want dat is dus nu op dit moment wel het geval. Ja, en dus onderzoeken, zegt u, bij die andere ministeries. Ik wil u danken, meneer Baldew Singh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, voor uw eerste reactie op dit onderzoek. Dit is mooi. Hoe gaat het op de weg? Er staat nu 380 kilometer file. Bij Amsterdam loopt het nu vast op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knop het Raasdorp en de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je een half uur vertraging. Heeft allemaal te maken met een pechgeval op de ringweg van Amsterdam. De A10 West richting de A10 Noord. Voor het knooppunt Koenplein is de linkerrijstrook dicht. En op de A27 heb je nog een flinke vertraging. Van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein ben je 20 minuten lang onderweg. Er is nog ander nieuws. Toeristen zullen in Indonesië niet worden vervolgd als ze seks hebben buiten het huwelijk. Vorige week werd er een wetswijziging goedgekeurd die in de toekomst een gevangenisstraf van maximaal een jaar zet op seks buiten het huwelijk. En er was onduidelijkheid of die regels ook voor toeristen zouden gelden. Maar volgens de onderminister van Justitie en Mensenrechten in Indonesië hebben die toeristen niets te vrezen. Hij nodigt ze uit om vooral naar Indonesië te komen. Groot-Brittannië is geschokt door de dood van 3 jonge jongens in Solihull bij Birmingham. De kinderen van 8, 10 en 11 zakten gisteren door het ijs van een meertje waar ze op aan het spelen waren. Hulpdiensten vragen ouders om hun kinderen goed uit te leggen dat ijs op open water heel gevaarlijk kan zijn. Frozen lakes, ponds, canals and reservoirs can look picturesque, but they can be lethal. And there are no greater warnings of this than yesterday's tragic event. Een vierde kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het gaat weer iets beter met Pelé, maar het is nog niet duidelijk wanneer hij het ziekenhuis mag verlaten. Dat meldt het ziekenhuis waar de voetbalgrootheid in ligt. De 82-jarige Pelé ligt sinds eind vorige maand in het ziekenhuis. Hij kwam daarvoor een behandeling tegen darmkanker, maar bleek ook een infectie te hebben. Er waren geruchten dat hij echt al palliatieve zorg kreeg, maar dat sprak Pelé zelf tegen op social media. En het ziekenhuis meldt vandaag dat hij in een reguliere kamer ligt, bij kennis is en vooruitgaat in zijn herstel. Hoor, mijn favoriete kerstplaat dit weekend bij het optuigen van de kerstboom. Die favoriete kerstplaat van mij is A Very Casey Christmas van Casey Musgraves. En je hoorde er nu met Leon Bridges en Present Without a Bow. En dan, om een beetje in het thema te blijven, of we deze week op natuurijs kunnen schaatsen, ja, dat is de vraag. Maar op kunstijs kan dat sowieso, want overal in het land zijn weer kunstijsbanen te vinden. Toch is er hier en daar onrust over, want die ijsbanen gebruiken wel erg veel energie. En het kan ook echt anders, horen we van verslaggever Mark Robben Visser. Ja, in het plaatsje Wiegen bij Nijmegen, daar hebben ze een ijsbaan. En er is een beetje een relletje over ontstaan binnen het gemeentebestuur. Want een van de raadsleden daar die had uitgerekend dat die ijsbaan net zoveel energie gebruikt als 17 huishoudens in een jaar tijd. Dat lijkt me een heleboel. Nou, ik ben niet in Wiegen, ik ben in Katwijk aan Zee. En hier hebben ze ook een ijsbaan. Nou ja, dat kan ik eigenlijk niet zo noemen. Ze hebben hier een baan maar die gebruikt niet zoveel energie als in Wijchen. Chris van Dijk is de initiatiefnemer hier. Klopt. Chris, wat denkt u? Klopt die berekening een beetje van dat raadslid in Wijchen? Ik denk dat het raadslid in Wijchen meer dan gelijk heeft. In het verleden heb ik ook een ijsbaan mogen uitbaten in het oosten van het land. En die ging inderdaad ook op energie. En ik weet wat daar de verbruikkosten van zijn. In Katwijk aan Zee doen we het gelukkig heel anders. Wij vinden dat we energie-neutraal moeten zijn. En in een zoektocht naar energie-neutrale ijsbanen, want ik blijf het wel een ijsbaan noemen. Toch wel? Ja, toch wel, toch wel. Ja, dat is hetzelfde, een voetbalveld. Ik ben boven de 50, daar hebben we echt gras. Ja, ik heb 5 kinderen en die praten allemaal over kunstgras, maar het blijft een voetbalveld. En dat is nu hier aan de hand. We hebben hier een ijsbaan, maar die gaat op kunststof. Hij is niet van ijs. Hij is niet van ijs. Ik ben heel erg benieuwd. Er is een tent overheen gebouwd. Zullen we naar binnen gaan? Ja, dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat met die ijs tussen aanhalingstekens baan. Kijk, het grote verschil bij een ijsbaan is dat je hem op moet vriezen. En met een kunststofbaan, kijk, ze zijn nu op de baan bezig. Ja, ik hoor het al. Ja, die moet je dus poetsen. Die moet je poetsen? Poetsen en boenen. Er staat hier een man met een apparaat. En dat is dus een poetsapparaat, of niet? Ja, ik geloof je gelijk. Ik weet het niet. U weet het niet? Ik probeer ook maar wat. Hoe heet dit apparaat? Ik weet het ook niet. Hoe heet dit? Dit is een schrob- en poetsmachineapparaat. Die gelijk ook een heel dun laagje op de platen achterlaat, waardoor de glijdbaarheid wat optimaliseert. Ja. En even voor de luisteraars, het is een witte vlakte. Hè? Het lijkt echt ijs, hè? Ook gewoon ijs heb je krassen erin en het glimt een beetje. Het is al gebruikt wat hier ligt. Ja, we hebben er bewust voor gekozen, anders heb je productiekosten. Dat hebben we nu niet, we hebben juist de gebruikte. Dus dat is nog duurzamer en maar ook betaalbaarder. Nou zijn er natuurlijk nog meer dingen. Ik wurm me even tussen een paar kerstbomen door die hier, want het is natuurlijk helemaal een winterwonderlandsfeertje wat hier gecreëerd wordt. Ja, het is heel belangrijk dat de mensen die hier komen ook echt het schaatsen en het ijs en alles wat erbij ervaren. Het is hier ook koud. Beleving, hè? Het is een beleving. We hebben hier ook geen kachels, dus het is hier ook gewoon koud. Ja, en je kunt dus hier op deze baan schaatsen. He? Alleen, die schaatsen die moeten wel eventjes heel goed verzorgd zijn. Die moeten aan bepaalde eisen voldoen. En daarvoor kom ik bij de ijsmanager. Ja, je gelooft het niet, maar Dick Barnard heet toch echt ijsmanager. Terwijl hier helemaal geen ijs te bekennen is. Nee, ijs hebben we hier niet. Nee. Maar u managt het wel. Ik mag het wel managen. We gaan ze nu even slijpen. Oh, dat kan hier gewoon. Ja, mensen kunnen hier terecht. Dat doen we gewoon hier. Een eind van de. U bent dus de slijpmeester? Ja, we gaan onder andere hier de schaatsen slijpen inderdaad. Het is de bedoeling dat iedereen schaatsen op de meegeleverde schaatsen, dus niet op de eigen schaatsen. Oh, je moet hier schaatsen halen? Ja, ze mogen hier de schaatsen huren, daar zit bij de prijs inbegrepen. Die schaatsen wordt eerst wat hier ingezet. Ja, zet hem maar aan hoor, ik ben heel benieuwd. Ja. En wat gebeurt er dan? Nou, kijk, dan draait hij de knop drukken. Dan druk je 2 keer de knop. Oh. Hoi. Je hoort het alleen maar. Wat? Je hoort het ik alleen hoor maar. Ik hoor het niet meer. Nee, inderdaad. Maar je ziet niks. Ik zie niks. Je ziet helemaal niks. Nee, je ziet helemaal niks, maar ondertussen wordt hij goed geslepen. Dit is het schaatsen van de toekomst. Dit is zeker het schaatsen van de toekomst. Gewoon in Katwijk. En dat in Katwijk. Nou, dat zegt wat. Aan zee, hè? Wat zegt u? Aan zee, waar het ontiegelijk zout is. Ja, u kunt het zelf uitproberen in Katwijk dus. Dat kost €5 en de opbrengst gaat naar de stichting Kika tegen kinderkanker. En zometeen in Nieuws & Co. aandacht voor het grote omkoopschandaal in het Europees Parlement. Dat is het gesprek van de dag natuurlijk in Brussel en Straatsburg. Het laatste nieuws krijgt u zo van onze correspondent Arnie Stemmerding. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Wie is Amalia van Solms? De unieke staatsvrouw die ons koningshuis in de 17e eeuw tot grote hoogte bracht. Voor het eerst staat zij in de schijnwerper. In Amalia, ambitie met allure. Vanaf 16 september te zien in Museum Prinsenhof Delft. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. NPO Radio 1. Het is 17:30, hier is het nieuws met Sydney. De eindejaarstoespraak van de Russische president Poetin gaat dit jaar niet door, meldt het Kremlin. Het is voor het eerst dat die is geschrapt. Het Kremlin heeft geen reden gegeven, maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. De prijs van benzine in Nederland blijft dalen. Volgens consumentencollectief United Consumers staat de landelijke adviesprijs voor een liter nu op €1,86. Dat is het laagste niveau in ongeveer anderhalf jaar tijd. Begin juni dit jaar werd nog een recordprijs behaald, toen de adviesprijs van een liter benzine op ruim €2,50 stond. Het NIOD doet komend jaar onderzoek naar de rol van de Nederlandse spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog. Bekeken wordt in hoeverre de NS meewerkte aan de Duitse oorlogsindustrie en in hoeverre medewerkers mede verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld deportaties tijdens de bezetting. En Eerste Kamerlid Peter Ester is overleden. Hij was al een tijd ziek. Ester was sinds 2011 lid van de Eerste Kamer en vicevoorzitter van de ChristenUnie-fractie. Peter Ester was 69 jaar. Dennis Mooi bij de ANWB. Hoe gaat het inmiddels met de files? Het zijn er 93 nu, 430 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is vrij normaal voor een maandag. De meeste vertraging nu bij Amsterdam en bij Eindhoven. Zo loopt het vast bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Noord. Bij Sloterdijk heb je een half uur vertraging. Zijn twee rijstroken dicht daar. Op de A12 richting Den Haag tussen Nieuwegein en Bodegraven een half uur vertraging. A27 Almere-Gorkum ben je ook een half uur langer onderweg tussen Utrecht-Noord en Hagestein. En zelfs drie kwartier vertraging heb je nu op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, ja, ik zei het net al toen ik die reportage net aankondigde. Van, het is nog de vraag of we deze week op natuurijs kunnen schaatsen. Heb je daar al meer duidelijkheid over? Ja, ik vind dat vooral een kwestie van heel goed oppassen. Want het kan natuurlijk enorm tricky zijn. Als we gaan kijken naar Engeland zagen. Ja. Met dat vreselijke ongeluk. Ja. Met die vier kinderen. Ja. Nou ja, dat wil je natuurlijk ten alle tijden voorkomen. Dus dat is echt een grote verantwoordelijkheid ligt daar dan ook vooral bij de volwassenen. Als we kijken naar de temperatuur voor komende nachten, dan ligt die ruimschoots onder het vriespunt. 7, 8, 9 graden. Vorst op een aantal plaatsen. Heldere nacht. Misschien wat mist in het midden en het oosten. En morgen overdag. Ja, dan beginnen we de dag natuurlijk koud. En de temperatuur bereikt als maximum 0, misschien 1 graden. Dus in die zin gunstig voor de ijsontwikkeling natuurlijk. Wel het zonneschijn. In de loop van de dag wat meer wolkenvelden, maar geen neerslag. Er gaat misschien woensdag pas in het uiterste zuidoosten een klein beetje sneeuw vallen, maar dat is nog steeds heel erg onzeker. En dan in de kustgebieden ook kans op wat winterse neerslag, maar over het algemeen blijft het droog. Dus dat is één gunstige factor. Als we dan naar de temperatuur gaan kijken, dan hebben we zeker in het binnenland echt nog wel een paar nachten waarbij het op veel plaatsen tot matige vorst gaat komen. Een en ander wel afhankelijk van de wolkenvelden. En die zijn bijvoorbeeld vooral in de nacht naar woensdag een beetje een onzekere factor. Want dat werkt natuurlijk. Ja, dan wordt het weer de temperatuur wat warmer. Ja. Precies, precies. Dus ik zou zeggen, op de grote plassen geen kans. Op die ondiepere wateren houd het goed in de gaten. Heb ook een backup in ieder geval. En op de ijsbaantjes. En nou ja, zeker die, waar die skaterbaantjes op zijn. Waar een dun laag water is. Gewoon, ga daar lekker genieten. Ja. Dankjewel Willemijn. Ik maakte een afspraak bij Autotaalglas via WhatsApp. Ik kreeg een elektrische Mini mee als leenauto. En nog op dezelfde dag appten ze, uw ruit is klaar. Zo snel. Echt top. Opgelost. Autotaalglas. Deze winter in Design Museum Den Bosch. Ontdek de wereld van de digitale mode in de tentoonstelling Screenwear. Bewonder de mooiste ontwerptekeningen uit het Rijksmuseum in de tentoonstelling Process. En bekijk het werk van ontwerper Gijs Bakker, de vader van Dutch Design. Tot snel in Design Museum Den Bosch. Irene, jullie zijn marktleider in de ziekenhuizen en maken de producten in Didam. Het voelt trouwens heerlijk aan. En jullie worden heel hoog beoordeeld door jullie klanten, heb ik gezien. Ja, daar zijn we trots op en daar doen we het voor. Je kunt jullie matrassen 30 dagen in je eigen bed ervaren. Maar hoe weet ik nou wat een geschikt matras voor mij is? Daarvoor bieden wij bij Decupré vrijblijvend een professioneel slaapadvies aan. Je kunt dit gratis aanvragen door op onze website het adviespaneel in te vullen. Wilt u nou ook een gratis slaapadvies van de professionals van Decupré? Ga dan naar de website decupré.com en vul het slaapadviespaneel in. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland Amerika Lijn. Met wie anders? Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Veel reacties vandaag op het omkoopschandaal in het Europees Parlement. Waar draait het om? Nou, vanuit een van de golfstaten zou zijn geprobeerd om Europarlementariërs om te kopen en zo de besluitvorming in het parlement te beïnvloeden. Met als prominentste verdachte de Griekse Eva Kaili, een van de vicevoorzitters. Op dit moment vergadert het Europees Parlement in Straatsburg voor het eerst sinds dat omkoopschandaal bekend werd. En daar is ook onze correspondent Ardy Stermeling. Ardy, zijn er al meer details naar buiten gebracht over dit schandaal? Weten we bijvoorbeeld al over welke golfstaat het gaat? Nou, iedereen hier in Straatsburg die gaat ervan uit dat we het hier hebben over Qatar. Daar lijkt heel weinig twijfel over. En net een paar minuten geleden kwam het bericht dat er ook vandaag in Brussel weer huiszoekingen zijn gedaan. Onder andere bij medewerkers van Europarlementariërs. Ja, en wat je toch nog steeds hoort, hè, als het dan gaat over Qatar. Mensen gaan er hiervan uit dat het mogelijk te maken heeft met een stemming over visumvrij reizen. Die zou vandaag gehouden worden in het Europees Parlement. En de gedachte dan is dat Qatar die stemming heeft geprobeerd te beïnvloeden. Nou, het leek een formaliteit overigens of dat visumvrij reizen er zou komen. Maar inmiddels is die stemming van de lijst gehaald. Dus dat gaat nu niet door. Okay. En er is ook een crisisbijeenkomst geweest, begreep ik, van de Sociaal-Democratische fractie. Dat is de fractie van die hoofdverdachte, van Kaili. Is daar al iets over naar buiten gekomen? Ja, ook dat kwam net naar buiten. Er zijn nog vier Europarlementariërs die hun werk hebben neergelegd. En dan zeg ik, eigenlijk is dat dan weer anders dan natuurlijk met de Kaili. Kaili is echt uit de fractie gezet. Deze mensen hebben besloten zelf om hun werk neer te leggen, omdat ze op de een of andere manier betrokken zijn bij het onderzoek naar dit corruptieschandaal. Maar vooralsnog zijn dat mensen die niet als verdachten zijn aangemerkt. Ja, en hoe is er dan in het parlement in Straatsburg vandaag gereageerd hierop? Nou, de schok is wel echt groot, hoor. Het is in het verleden wel eens eerder gebeurd dat er corruptie naar boven kwam. En er hebben zelfs ook wel eens eerder Europarlementariërs uiteindelijk in de gevangenis gezeten. Maar door de bedragen waar het nu om gaat en toch ook wel de omvang, merk je dat het bij heel veel mensen ook echt aankomt als een klap. En dat merkte je ook net wel toen de plenaire sessie startte aan de woorden van de voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack. And our way of open, free, democratic societies are under attack. The enemies of democracy, for whom the very existence of this parliament is a threat, will stop at nothing. Ja, want Ardi, als we het hebben over het aanzien van het Europees Parlement, dat loopt natuurlijk een enorme deuk op nu. Ja, dit is heel pijnlijk, zeker voor het parlement dat zelf best vaak met het vingertje wijst als het gaat om mensenrechten, corruptie, vaak resoluties aanneemt die dat soort zaken veroordelen. En een van die mensen die zo'n oordeel van het Europees Parlement best vaak aan zijn broek heeft gehad, hè, de Hongaarse premier Viktor Orbán, hè, onder andere om de corruptie in zijn eigen land, die heeft dat ook gelijk al ingewreven. Die kwam vandaag met een tweetje met allemaal lachende mensen en waarop die zei: oh, en dan maken jullie je zorgen over de corruptie hier in Hongarije. Nou, kijk eens wat jullie zelf hebben. Ja, en je zei het al, er waren vandaag dus ook weer huiszoekingen. Maar hoe gaat het verder? Wat gebeurt er qua onderzoek nog? Nou, naast het juridische onderzoek komt er ook een intern onderzoek van het Europees Parlement. En Roberto Metsola, die we dus net al eventjes hoorden, die deed net ook een oproep naar een groot onderzoek naar de lobbypraktijken hier. Die zegt: we moeten nu serieus in kaart gaan brengen. Wie hebben allemaal toegang tot dit gebouw? Wie hebben toegang tot de Europarlementariërs? Door wie worden die mensen betaald? En wat voor banden hebben ze met andere landen? Want dat het op deze manier een risico is dat dit vaker gebeurt, of dat de omvang van dit schandaal veel groter is, ja, dat bewustzijn, dat lijkt hier langzaam wel in te dalen. Dankjewel. Vanuit Straatsburg, Ardi Stemmerding. Het begon met Willem van Oranje in 1584 en is een traditie tot op de dag van vandaag, het bijzetten van de koninklijke familie in de Nieuwe Kerk in Delft. Maar die grafkelder is bijna vol. En dus is er de afgelopen jaren gewerkt aan een extra kelder. Nou, normaal gesproken mag je daar echt niet bij. Maar vandaag mocht de pers een kijkje nemen. Zo ook onze verslaggever Josephine Trehi. En zij sprak met Claudie Hurster, dat is de directeur Koninklijke Verzamelingen, die verantwoordelijk is voor het erfgoed van de Oranjes. Nou, weer terug in de kerk. Mochten beneden geen opnames gemaakt worden in de nieuwe kelder. Het was iets anders dan ik had verwacht. Het is natuurlijk heel nieuw. Strak, beton, steriel. Heel eigen tijd, zou je kunnen zeggen. En het mooie is dat dat ook precies in de eeuwenoude traditie past die wij hier zien. En dat, ja, zou misschien verrassend kunnen zijn, maar vanaf de allereerste ondergrondse stukje kelder wat voor Willem van Oranje gerealiseerd werd, vanaf dat moment zijn er eigenlijk heel veel verschillende uitbreidingen geweest. Al deze uitbreidingen zijn heel erg herkenbaar als bouwwerk van hun eigen tijd. Want wat je ziet als je binnenkomt, is allemaal nissen, hè, waar dus kisten logisch geplaatst kunnen worden. 24 is er ruimte voor. Nodig, want de rest was vol. Ja, de bestaande kelders zijn nagenoeg vol op één plek na. Hier was het in het begin niet eens zeker dat het überhaupt een eeuwenoude traditie zou worden, een grafkelder zou worden. Want heel even uitleggen, ja. Ja, precies, graag. Ja, het was zo dat Willem van Oranje werd natuurlijk doodgeschoten hier in Delft. En zullen we even naar zijn praalgraf ook lopen? Ja, hier laten we. Want hij werd doodgeschoten. En op dat moment waren de Spanjaarden in Nederland en Breda, waar zijn voorouderen lagen, ja, kon niet bereikt worden, was bezet gebied. En ja, hij moest dus hier bijgezet. En pas 30 jaar later, op aandringen van zijn weduwe, Louise de Coligny, is dit fantastische grafmonument gerealiseerd. Want even om de hoek lopen. Ja. Want dan zien we inderdaad Willem van Oranje liggen. Ja, we zien Willem van Oranje liggen. En het is wit marmer. Ja, dit is echt een ongelooflijk monument. Aan de andere kant van de kerk is een grote maquette gemaakt. Wordt nog wat aan gewerkt en geboord? Ja, ik zie hem vandaag ook voor het eerst. Want ik denk dat hij echt letterlijk vandaag geplaatst is. Ja, dit is natuurlijk een prachtige mogelijkheid om visueel inzichtelijk te maken wat je onder onze voeten gerealiseerd is. Want bezoekers gaan daar nooit komen. Nee, bezoekers kunnen niet naar beneden. En dit is dus juist de mogelijkheid om te kijken en te zien hoe het eruit ziet. Merkt u ook dat de koninklijke familie betrokken was? Want het heeft bijna 2 jaar geduurd, dit allemaal. Hmm. Het mooie hierbij was dat alle partners heel nauw betrokken waren. De kerk, de ministeries, het team van de architecten die fantastisch werk hebben geleverd. En natuurlijk ook de familie. Absoluut. Ja, ja. Kwamen ze wel eens kijken? Nou ja, de familie was in ieder geval ook bij het hele proces zo nauw betrokken dat ze ook hier en daar een oogje in het zeil hebben gehad. Ik vroeg me wel af, want er is dus nog 1 plek in de oude grafkelder. Prins Bernhard, de laatste die begraven is daar in 2004. Vlak daarvoor prinses Juliana en daarvoor Klaus. Stel dat prinses Beatrix komt te overlijden. Gaat ze dan nog in de oude grafkelder bijgezet worden of in de nieuwe? Nou ja, ik wil sowieso niet erop vooruitlopen wat er gebeurt als zij komt te overlijden. Laten we hopen dat dat nog lang niet het geval is. Maar het ligt ook aan haar wensen. En ik persoonlijk zou het wel mooi vinden als die twee bij elkaar kunnen liggen. Het Rijk heeft 4 miljoen euro betaald aan deze verbouwing van de grafkelder. De koninklijke familie zelf 400.000 euro. Dennis Mooi, hoe gaat het met het aantal files? Even tellen hoor. Het zijn er nu 375 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Den Bosch is zojuist een ongeluk gebeurd op de A2 richting Utrecht. Dat kost je nu zo'n 20 minuten extra tussen Veghel en Knopend Empel. Je kan er namelijk alleen maar langs via de vluchtstrook daar. Bij Amsterdam op de A10 Zuid richting de A10 West tussen Overamstel en Sloterdijk een 30 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Vielingsbeek en Horst Noord een 30 minuten extra. Hier zijn 2 rijstroken afgesloten, ook door een ongeluk. Donderdag dan komen er pas nieuwe afleveringen online van de documentaire serie van Harry en Meghan. Maar toch staan de Britse media er ook deze middag weer vol mee. Er is namelijk een nieuwe trailer online gekomen. En vooral over dit zinnetje van Prins Harry is daar veel ophef. They're happy to lie to protect my brother. They were never willing to tell the truth to protect us. Ja, ze willen wel liegen om een broer te beschermen, maar ze wilden nooit de waarheid vertellen om ons te beschermen. In de trailer zit verder geen hint over wie Harry het hier heeft, maar de BBC vermoedt dat er in de volgende afleveringen harde claims zullen zitten. Better be pop, come on my way to Union Square. I don't need much, a pair of shoes will get me there. Stop up a Peking duck for lunch in Chinatown. Shop up a watch along Canal. Mine's slowing down, but I've been on time ever since I was 16. I've never been late, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. What does horsepower even mean? St. Patrick's Day Parade. Liza Hotel's my shortcut, though I've never stayed. Maybe at 3:15 outside the Guggenheim. Later for dinner and a little night music. I love Sondheim and I've been walking tall ever since I was 16. I've never missed a date, 'cause I've never had to wait for the lights to turn from red to green. My own two-legged machine. I don't know how to drive. Who the hell wants a car anyway? My feet on the street, I'm alive. I'm looking at you, stuck sitting in traffic. Before an hour or two, the back of a cab is blocking the view. When will you wake up? Julian Velaar met I Don't Know How to Drive. Ja, de winter is er nu echt. Temperaturen onder nul. Gevreesde temperaturen vanwege de hoge gasprijzen. Veel mensen durven amper te stoken. Hanny uit Tilburg bijvoorbeeld. We spraken haar eerder in Nieuws & Co. Ze zit al 32 jaar in de bijstand. En verslaggever Matthijs van der Wiel zocht haar weer op. Nu het ook echt winter is. Goedemiddag. Goedemiddag, Hanny. Ja, welkom. We zijn er weer. Ja, gezellig. Even kijken, er hangt een deken. Er is geen tussendeur. Nee, die deur die is kapot. Helpt dat? Ja, ja, nou ja, dan houdt in ieder geval de ergste kou eruit. En dan kom je binnen in de woonkamer van Hanny Heuvelink. Het maakte heel veel los toen u vorig jaar al vertelde dat u de thermostaat op 5 graden had staan. Ja. Ik stel je nu binnen, het is hier geen 5 graden. Nee, nu niet. Ik heb hem nu wel even iets aangehad, want dat doe je dan toch. Omdat ik kwam? Ja. Dat kost veel geld. Ja, maar hij staat nu alweer uit, hoor. Ja. Dus het koelt al af. Als je lang blijft, dan wordt het wel kouder. En het is een zonnige dag. Ja, dus dat scheelt ook. Dan staat de zon achter op mijn plaats en die warmt mijn ramen op. Dus dan is het ook warmer. En ik zie een kaarsje branden. Is dat voor de gezelligheid of helpt dat? Het helpt. Als je maar genoeg aansteekt, heb je daar echt wel warmte van. Ja? Ja. We hebben het er maandenlang over gehad. De energiearmoede in Nederland, die ontplofte gasprijs en de grote vrees bij veel mensen. Hoe moet dat straks als het winter wordt? We hebben hem te pakken nu, de winterweek, het vriest. Ja. Hoe gaat het met u? Ja, eigenlijk best goed, net als anders. En ik maak me wel heel veel zorgen om de mensen die ziek zijn, de ouderen. En ook voor de mensen die gewoon een baan hebben, maar ook in de problemen komen en die dit dus helemaal niet kennen. En ik hoop dat al die mensen die hulp nodig hebben, het ook gaan zoeken. Maar je moet die schaamte voorbij. Waarom heeft u het niet over uzelf? Want u zit in de kou. Ik ben niet zielig, hè? Dat wil ik niet. Als je een kaarsje aandoet en een dekentje en een kussentje met een stekkertje eraan, dan heb je het ook wel warm. Hoe ver laat u het afkoelen hier in huis? Afgelopen weekend was het hier 9 graden. Ja, maar ik ben dat gewend. Dus ik trek dan een dik vest aan en ik denk niet koud, ik denk warm. Helpt dat? Ja, dat helpt. Als ik de hele dag ga denken, ik heb het koud, dan krijg je het ook koud. Ralf Embrechts is hier ook. Hij komt voor woningcorporaties hier in de armste wijken van Tilburg. En hij is ook oprichter van de Quiet 500, tijdschrift over minima, om de bewustwording over armoede te verhogen. Een winterweek is het. Winter waarvan veel mensen hoopten dat die niet zou toeslaan. Dat het weer zo'n kwakkelwintertje zou worden. Nou, dat mensen maken zich er wel ongerust over. Dat ze denken van die kou, kan ik dat wel overleven met mijn energiecontract en met mijn stookkosten. Hoe ver gaan mensen met die thermostaat terugdraaien? Nou ja, dat je gewoon hem laag houdt dat net de leidingen niet bevriest. Maar ja, je ziet dat heel veel mensen zoals Hanny in paniek raken. Maar ook heel veel nieuwe mensen die eigenlijk nog helemaal niet gewend zijn om hulp te vragen. De mensen snappen dat energieplafond niet, weten niet wat ze te wachten staat. En zijn eigenlijk bang voor de kou. Nou, ik maak me over dat prijsplafond, maak ik mij grote zorgen. Waarom? Nou ja, omdat ik niet weet hoe er dat uit gaat zien. Mijn contract loopt af. En ik weet niet of ik nog weer een vast contract kan afsluiten. Ja, ik ben er heel bang voor. U bent de ervaringsdeskundige, daarom komen we nu ook weer bij u terecht. Met tips ook voor mensen die er vroeger niet bij stilstonden. Ja. En een van die tips is, je moet juist luchten. Ja, je moet 's ochtends even alles tegen elkaar openzetten. Dat klinkt echt compleet tegenstrijdig, want dan wordt het ijskoud in huis. Het vocht moet eruit. Als jij dus alles potdicht houdt, dan krijg je schimmel. Maar dan kost het toch heel veel energie om het weer op te warmen? Ja, maar een vochtig huis, dat wordt niet meer warm. En ik doe ook wel eens, als het dan echt extreem koud is, dan wil ik ook nog wel eens een warmtepleister op mijn rug doen. Tijgerbalsem? Ja, maar dan in de vorm van een pleister en daar blijf je wel lekker warm van. Nu vriest het buiten 's nachts en overdag ook een beetje. Heel veel mensen denken dat ze kunnen gaan schaatsen. Ze zijn wel enthousiast. Wat denkt u dan in zo'n week, als u dat allemaal hoort? Oh, ik gun ze dat. Ik vind, dit is een lekkere kou. Lekkere kou? Ja, dit is echt een lekkere kou. Beter dan met een snijdende wind of met regen. Dan is het veel kouder. Dit is een gezonde kou. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het nieuws dat ons opviel. We beginnen met nummer 5. Een speciale aflevering van My Next Guest Needs No Introduction van presentator David Letterman is vanaf vandaag te zien op Netflix. Hierin interviewt Letterman de Oekraïense president Zelensky. Dat interview vond in oktober plaats in Oekraïne, 80 meter onder de grond in een metrostation dat ook tijdens het interview gewoon in gebruik was. Letterman begint met de reden waarom hij Zelensky wil interviewen. When the war began And you were saying to your brothers and sisters of Ukraine, this may be the last time you see me alive. And I found that stirring and moving and inspirational. And I thought to myself, I'm unaccustomed to seeing human beings behave like that. So that intrigued me. I wanted to know more about you. Ja, Letterman vond Zelensky's woorden inspirerend. Hij is niet gewend dat mensen zich zo gedragen en dat intrigeerde hem. 4. De meeste mensen zijn blij als ze hun autorijbewijs halen. Maar voor de 18-jarige Jurgen uit Exlo in Drenthe was dat pas het begin. Hij heeft rijbewijzen voor... brommer, trekker, auto, vrachtauto, grote vrachtauto en bus. Ja, 6 rijbewijzen dus, die Jurgen allemaal in 1 keer haalde. En dan tellen we zijn heftruckcertificaat nog niet eens mee. Volgens een rijinstructeur is Jurgen leergierig en getalenteerd. Nou, dan vraag je je misschien af waarom zou je al die rijbewijzen willen hebben... maar daar heeft Jurgen wel een nuchter antwoord op. Je weet niet waarvoor je het nodig bent, maar het is gewoon leuk om te hebben. En nu ben ik jong, dus nu kan ik rijden. En als ik het later wil, dan hoeft dat nu niet meer. Op Jurgens kaartje ontbreken nu nog wel 2 rijbewijzen. Dat voor een motor en het B1-rijbewijs dat je alleen in Frankrijk kunt halen... maar wel op alle Europese rijbewijzen staat. 3. De rijkste man ter wereld, Elon Musk, was zondagavond de gast... bij een show van de Amerikaanse comedian Dave Chappelle in San Francisco. Maar of het publiek daar nou zo blij mee was, oordeel zelf. Make some noise for the richest man in the world. Zo, dat was een hoop boegeroep. Cheers and booze, I see. Niet iedereen was even enthousiast. Dave Chappelle die grapte dat het wel leek alsof een paar medewerkers die Musk onlangs bij Twitter had ontslagen aanwezig waren. 2. Voetbal is not coming home in Engeland, maar Dave the Cat wel. De Engelse selectie werd in een hotel in Doha steeds bezocht door een zwerfkat. Die zal snel omdoopte tot Dave the Cat. Met name Manchester City-spelers Kyle Walker en John Stones waren gek op het beest. En ze besloten daarom om Dave te adopteren. He's going back to the team. They're still undecided as who's having him, but he's going back. Wie van de 2 Dave in huis neemt, dat is dus nog niet zeker. Hij moet eerst 4 maanden in quarantaine en verhuist vervolgens naar Manchester. 1. 3FM-DJ Ilem Ajuau kreeg tijdens haar show vannacht een berichtje toegestuurd in de 3FM-app... met de tekst Wij swingen lekker mee. En toen voegde de luisteraar een foto van zijn geslachtsdeel bij. Ilem besloot het er niet bij te laten zitten en belde de dickpic-verstuurder op. Ik vind het eigenlijk niet zo netjes, Jan. Nee, sorry. Ja, echt mijn diepe excuses. Oké, dan verwijderen we de foto. En ik wil wel dat je even oprecht gewoon eventjes plechtige belofte uitspreekt nu. Mijn oprechte excuses, ik schrik hier zelfs van. Oké. Sorry. Dat geeft niet, Jan. Het is goed dat we dit gesprek even voeren, maar niet weer doen. Nee, ik zal het nooit meer doen. NPO Radio 1 podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijg en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren... Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een sterrenwiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Het probleem? Ja, boodschappen, energie, alles wordt duurder. Maar mijn inkomen blijft gelijk. Ik red het niet meer. Of ik een kans voor haar zie? Ja, ik denk dat er mensen zijn die mijn energiecompensatie harder nodig hebben dan ik. Daarom heb ik mijn €190 gedoneerd aan Kansfonds. Kunt u ook doen op kansfonds.nl. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Ja, goedenavond. We hebben nog een half uurtje Nieuws & Co voor u. Met daarin, als iemand meer dan €100 pint, mogen banken dat straks met elkaar delen. Tenminste, als het aan het kabinet ligt. Privacyorganisaties zijn bezorgd en meerdere partijen in de Tweede Kamer zijn daar ook niet blij mee. En er komt mogelijk een speciaal Oekraïne-tribunaal. Gaan we het straks over hebben. Nu eerst al meer daarover in het NOS Journaal met Sydney Dijkers. Mogelijk komt er een speciaal tribunaal voor Oekraïne in Den Haag om oorlogsmisdaden in Oekraïne te berechten. Nederland steunt de oprichting van zo'n speciaal tribunaal. Als daar internationaal behoefte aan is, kan het in Den Haag worden gevestigd, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Normaal komen deze zaken voor bij het internationaal strafhof, maar zij mogen geen uitspraken doen over agressie in Oekraïne. Een speciaal tribunaal zou dat wel mogen doen. Er is sprake van institutioneel racisme op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het speelt ook op ambassades en andere posten. Uit het onderzoek dat het ministerie zelf uitvoerde blijkt dat medewerkers te maken krijgen met verbaal geweld, denigrerende uitspraken en racistische grappen. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ja, het ministerie noemt de conclusies hard en de voorbeelden die ik zo net noemde pijnlijk. Het rapport raakt ons diep, staat er, en is onacceptabel. En er worden ook excuses aangeboden voor dat gedrag. En in de reactie wordt gezegd dat het extra pijnlijk is dat het hier gaat om het ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch een beetje het visitekaartje van Nederland naar buiten toe. Wat ook internationaal pleit voor rechtvaardigheid. Dus dat maakt het allemaal nog extra pijnlijk. Het rapport spreekt van pijnlijke patronen bij Buitenlandse Zaken. En het ministerie zegt dat de geloofwaardigheid op het spel staat. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldus-Singh, heeft het rapport ook gelezen. Nou ja, mijn eerste reactie is dat ik best wel geschokt ben, moet ik u zeggen. En ik ben ook heel erg verdrietig. Geschokt omdat het hier niet eigenlijk om incidenten gaat, maar hier gaat het echt om een patroon in de bedrijfscultuur bij Buitenlandse Zaken. En dat vind ik best wel heftig, moet ik u zeggen. De hoogste ambtenaar van Buitenlandse Zaken heeft excuses aangeboden en zegt dat het ministerie alles op alles gaat zetten om de situatie te verbeteren. De eindejaarstoespraak van de Russische president Poetin gaat dit jaar niet door, meldt het Kremlin. Dat is voor het eerst dat die is geschrapt. Het Kremlin heeft geen reden gegeven, maar aangenomen wordt dat het te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. Oekraïne krijgt van de Europese Unie nog eens €2 miljard voor de aanschaf van wapens en munitie. Het geld gaat in een speciaal fonds. Na 10 maanden vechten was de oorlogskast van Oekraïne bijna leeg. Een van de laatste verzetstrijders van Nederland, Joke Vollmer, is overleden. Vollmer bracht als jong meisje in de oorlog honderden mensen in veiligheid en bracht onder meer voedselbonnen of legitimatiebewijzen. Vollmer was 99 jaar. Vier Europarlementariërs stoppen per direct met hun werk naar aanleiding van het corruptieschandaal in het Europees Parlement. Afgelopen vrijdag bleek dat vanuit één van de golfstaten, waarschijnlijk Qatar, zou zijn geprobeerd om Europarlementariërs om te kopen om zo besluitvorming te beïnvloeden. Ook de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement zou zijn omgekocht. De voorzitter van het Europees Parlement zegt dat het een aanval is op het parlement. Make no mistake, the European Parliament, dear colleagues, is under attack. European democracy is under attack. And our way of open, free, democratic societies are under attack. De Griekse vicevoorzitter is inmiddels uit haar fractie gezet. Vier andere fractiegenoten vertrekken nu ook. Zij zijn op dit moment geen verdachten. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie. Van Houwelingen wordt verdacht van smaad en belediging. Hij Hij postte eind september een foto op Twitter waarop de ministers Kuipers en Van Gennep te zien zijn met een nazi-vlag. Die foto was bewerkt. Oorspronkelijk stond er een vlag van de Verenigde Naties op de foto. Beide ministers deden toen aangifte. Van Houwelingen wordt deze maand nog verhoord. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht helder. Het gaat 5 tot 10 graden vriezen. In het noordoosten is ook kans op mist. Morgen is het zonnig. In het zuiden is er wel wat bewolking. En de middagtemperatuur is rond het vriespunt. Dankjewel, Sydney. Gaan we nog even naar Dennis Mooij bij de ANWB. Is het nog druk, Dennis? Ja, vooral bij Den Bosch, Amsterdam en bij Venlo loopt het nu goed vast. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je namelijk 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 5 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 Zuid richting de A10 West tussen Overamstel en Sloterdijk een 30 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk. En een ongeluk op de A73 Nijmegen-Venlo tussen Vierlingsbeek en Horst Noord kost je bijna 30 minuten extra. Verkeer van Nijmegen naar Venlo rijdt het beste om via Eindhoven. Ster. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Schuren, zagen, boren... Schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Voor kinderen met multiple sclerose is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NOS NTR. In de strijd tegen zware criminaliteit wil het kabinet witwassen sneller opsporen. Daarvoor willen de banken gezamenlijk alle particuliere betalingen boven de 100 euro laten monitoren. Het is goed dat de strijd tegen witwassen wordt opgevoerd, zegt Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie. Wij hebben het vaak over Italiaanse steden van ach, wat is het daar toch erg. Maar als we niet opletten, wordt het hier Napels aan de Noordzee. Daarom is het zo belangrijk dat banken de mogelijkheid krijgen om juist criminelen te weren. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, of dit plan ook echt gaat gebeuren, dat is nog de vraag. Want in de Tweede Kamer zijn ook nog zorgen over de privacy. Ga ik over praten met onze politiek verslaggever Roel Bolsjes. Roel, allereerst, kun je het even uitleggen hoe ze dat bedoelen met dat monitoren? Ja, het kabinet wil de strijd tegen criminaliteit aangaan door witwassen in Nederland veel moeilijker te maken. In Nederland wordt naar schatting zo'n 16 miljard euro per jaar witgewassen. En sommigen zeggen zelfs dat dat nog maar het topje van de ijsberg is. Maar om het criminelen hier moeilijker te maken, willen ze de banken veel meer slagkracht geven. Door ze meer in handen te geven om die netwerken van crimineel geld makkelijker in kaart te brengen. Nu doen de banken individueel onderzoek, maar dat moeten ze in de toekomst gezamenlijk gaan doen. En daarvoor willen ze onder andere dat alle zakelijke transacties in kaart kunnen worden gebracht en dat alle particuliere betalingen boven de 100 euro ook in kaart worden gebracht. Ja, en ik zei het net al, er zijn dus zorgen in de Kamer hierover. Ja, iedereen in de Kamer die dit vraagt, iedereen die hierover gaat, ja, voelt dat het wel schuurt met de privacy natuurlijk. En dat is opsporing doen natuurlijk altijd. Het is een afweging tussen privacy aan de ene kant en effectiviteit aan de andere kant. Maar hier, Alkaya van de SP vindt in ieder geval dat die balans nu te ver doorslaat naar effectiviteit. Ja, want die betaalgegevens die dan in kaart worden gebracht, dat gaat ook, daar zitten ook gevoelige gegevens tussen. Bijvoorbeeld lidmaatschap van politieke partijen kan je op die manier opsporen als je weet hoeveel geld er naar bijvoorbeeld een bepaalde partij gaat. Of betalingen aan religieuze instellingen, ja, die zitten in die gegevens. Ja, die vindt dus dat die nieuwe plannen van het kabinet, dat de banken gezamenlijk zoveel gegevens gaan monitoren, veel te ver gaat. Nu blijft het iets tussen de klant en de bank. Je hebt ook een contract met je bank. Het blijft iets tussen de consument en waar die consument bewust voor kiest om heen te stappen. En als die banken allemaal ook die gegevens grootschalig gaan delen, dan ontstaat er natuurlijk wel het risico dat er een soort sleepnet ontstaat van allerlei betalingsgegevens van mensen die helemaal geen kwade bedoelingen hebben. Kijk, ik vind het hartstikke goed dat die banken gaan samenwerken als het gaat om echt gericht criminele onderzoeken. Maar ja, dan moet je niet al beginnen bij 100 euro. Want als je je tank volgooit, ben je tegenwoordig ook al meer dan 100 euro kwijt. Dan ben je nog geen crimineel, wat het mij betreft. Ja, dus de SP die zegt kritisch op deze voorstellen. De SP staat overigens niet alleen. Een partij als GroenLinks denkt er ook zo over. Dus ja, er zijn echt wel zorgen over die privacy. En sommigen vinden inderdaad dat het daarom ook echt veel te ver gaat. Ja, en delen de coalitiepartijen deze zorgen ook? Ja, deels wel. Maar die zeggen, ja, witwassen is wel echt een groot probleem in Nederland. Dat moet echt beter worden aangepakt. En dan staan de privacyregels nu best wel vaak in de weg bij dat opsporen van dat witwassen, zegt bijvoorbeeld VVD-Kamerlid Ilko Heijnen. De ChristenUnie staat er ook zo in, zoals je eigenlijk net hoorde in helemaal aan het begin van toen we dit begonnen. Maar beide partijen die stellen ook wel hun vraagtekens bij die grens van 100 euro. Is die niet te laag? Luister maar naar Pieter Grimwis van de ChristenUnie. Dat er gemonitord is worden, dat begrijp ik wel. Maar dat er een grens van 100 euro wordt gekozen, dat vind ik niet goed onderbouwd. Dat is wel heel arbitrair. Alsof iemand even zijn vinger in de lucht heeft gestoken van, oh ja, het moet 100 euro zijn. Terwijl bij contant geld de regel wordt, elke transactie tot 3000 euro is mogelijk. Dus transacties boven de 3000 euro zijn verboden. Maar bij digitale transacties moet alles vanaf 100 euro in de gaten gehouden gaan worden. Dat matcht niet helemaal. Ja, je hoort het, hij is echt wel blij dat witwassen harder aangepakt gaat worden. Maar met deze grens, ja, daar is hij minder blij mee. En wat denk jij, gaat die grens dan omhoog? Ja, je kan het je bijna niet voorstellen dat die niet omhoog gaat als je al deze politici hoort en spreekt. Aan de andere kant zeggen de banken dat die grens wel echt nodig is. Criminelen die knippen grote bedragen vaak op in kleinere bedragen om onder de radar te blijven. En daarbij maken ze gebruik, of misschien wel misbruik, van particuliere betaalrekeningen. Dat zegt Medi van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. Criminele netwerken zijn vaak sprake van uitbuiting van jonge mensen, van oudere mensen. Die zitten in hele kleine particuliere bankrekeningen hebben die. Maar ze worden intussen wel uitgebuit. En dan kun je zien hoe die uitbuiting ook in de haarvaten van de samenleving plaatsvindt. Ja, ze zegt dus als je dat bedrag te laag maakt dat je het gaat monitoren, ja, of te hoog maakt dat je het gaat monitoren, dat veel gegevens eigenlijk onder de radar blijven en dat die netwerken niet goed genoeg in kaart kunnen worden gebracht. Maar Roel, als deze plannen er doorkomen, wordt dan echt elke betaling die wij, de niet-criminelen, om het even zo te zeggen, boven de 100 euro dan echt bekeken? Nou, niet direct bekeken. De betalingen worden versleuteld en apart gezet. Dan wordt er met behulp van algoritmes gezocht naar ongebruikelijke transacties en netwerken. Ja, hoe die algoritmes dan precies selecteren, hoe ze precies werken, dat wordt niet openbaar gemaakt. Je wil criminelen natuurlijk ook niet wijzer maken. En als je transactie, jouw betaling, dan opduikt in zo'n netwerk, dan kan er wel gericht onderzoek gedaan worden naar jouw betaling. Maar goed, over die algoritmes zijn er ook nog wel zorgen. Want wanneer gaat er een lichtje precies branden? Gaat dat wel netjes? Wordt er niet gediscrimineerd? Ja, dat zijn vragen die de Kamerleden ook nog wel hebben. Begin volgend jaar gaan ze erover in debat met het kabinet. Gaan ze al die vragen stellen, die moeten er dan antwoord op geven. En dan moet volgend jaar duidelijk worden hoe de aanpak tegen witwassen precies vorm gaat krijgen. Dankjewel. Roel Bolsius vanuit Den Haag. Mogelijk komt er een speciaal tribunaal voor Oekraïne in Den Haag om oorlogsmisdaden in Oekraïne te berechten. Nederland steunt de oprichting van zo'n speciaal tribunaal. Als er internationaal behoefte aan is, dan kan het in Den Haag worden gevestigd, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Daarom nu contact met Thijs Bouwknecht, onderzoeker bij het NIOD, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies, en gespecialiseerd in internationaal strafrecht. Goedenavond. Goedenavond. Er is dus nog wel veel onzeker. Maar ons deed het wel denken aan, ja, aan eigenlijk zeg maar het Joegoslavië-tribunaal. Is het logisch dat het zo'n soort tribunaal wordt, denkt u? Mm-hmm. Nou, misschien nog niet helemaal. In Joegoslavië ging het voornamelijk over de burgeroorlog. Dus toen ging het voornamelijk over oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Dat was in 1993 en toen was het conflict gaande. In Rwanda ging het voornamelijk over genocide, dus weer eigenlijk een ander misdrijf. En waar het eigenlijk nu over gaat, met dit specifieke tribunaal wat nu eigenlijk even op tafel ligt, gaat over het misdrijf agressie. En dat is eigenlijk weer een nieuw misdrijf. En dat gaat eigenlijk over het gebruik van wapengeweld door een staat tegen de soevereiniteit of de territoriale integriteit van een andere staat. Dus het is weer een ander misdrijf. Dus het lijkt er wel een beetje op, maar waar dat over gaat is wel een andere zaak dan in Joegoslavië, yeah, en in Rwanda. Maar dus eigenlijk krijgt zeg maar één zo'n term, agressie, krijgt een apart tribunaal. Moet ik het zo zien? Dat daar dus niet daar mensen voor genocide zeg maar veroordeeld kunnen worden. Precies, en daar lijkt het nu wel een beetje op. En dat komt eigenlijk simpelweg door het feit dat er geen enkel ander tribunaal is, ook niet het internationaal strafhof, dat op dit moment dat misdrijf kan onderzoeken in de eerste plaats en vervolgen in de tweede plaats. Het strafhof heeft het wel in haar mandaat opgeschreven, maar dat is eigenlijk een hele ingewikkelde procedure waarbij dan Rusland, maar ook Oekraïne in dit geval, hun rechtsmacht dan overdragen aan het strafhof. En Rusland erkent het strafhof niet. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een vereiste. En daarvoor moet je aankloppen bij de VN-veiligheidsraad. Om dat wel te doen. Nou ja, goed, daar zit Rusland in. Dus dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus daarom nu het idee, een speciaal tribunaal om dat misdrijf dan toch ook aan de kaart te stellen. Want anders dan kun je dat dus helemaal niet doen. Nee, dat is dan onmogelijk. Ja. Overigens kunnen oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide wel gewoon bij het internationaal strafhof. Want daar is wel rechtsmacht over. Maar dat is ook nog wel ingewikkeld, omdat Rusland dat hof natuurlijk niet erkent op dit moment. Nee, maar dat denk ik, die gaan zo'n agressietribunaal natuurlijk ook niet erkennen. Nee, en dat is natuurlijk straks de grote vraag. Van hoe gaat dat dan in zijn werk als Rusland niet meewerkt? Het gaat dan ook om de vraag van wie gaat er bewijsmateriaal verzamelen en waar gaat dat gebeuren? Nou ja, dat zal dan waarschijnlijk in Rusland liggen. Dus dat wordt nog wel echt een groot obstakel voor een dergelijk tribunaal. Ja, het klinkt ook wel heel onhandig, meneer Bouwknecht, dat je dan allerlei verschillende tribunalen hebt. Ja, klopt wel een beetje. Dus het wordt inderdaad een beetje een wirwar van allerlei strafrechtelijke instanties. Niet alleen maar internationaal, maar ook nog nationaal. Want de Oekraïne heeft natuurlijk zelf al heel veel processen wegens oorlogsmisdrijven. Maar ook andere landen doen dat. En ik denk dat een beetje het geval is, omdat er eigenlijk zo'n grootschaligheid is aan misdrijven en mogelijk dus ook daders, dat bijvoorbeeld een internationaal strafhof in Den Haag dat gewoon ook niet aan kan in praktische zin. Ah, die kunnen, ja, misschien 3, 4, misschien 5 mensen berechten op Oekraïne, maar die hebben ook nog 21 andere landen waar ze zich op moeten richten en ook nog mensen moeten berechten. Dus daarom misschien een beetje de verdeling van de werkzaamheden. Ja, en toch een praktische reden ook wel. En u zei het al, er moet ook nog gekeken gaan worden wie dan bewijzen gaat verzamelen. Ik kan me voorstellen dat het nogal wat voeten in de aarde heeft voordat zo'n tribunaal, ja, echt in werking treedt, om het zo te zeggen. Precies. De vraag is ook nog, wie gaat dat oprichten? Gaat de Verenigde Naties zo'n tribunaal steunen? Nou, het lijkt er niet op dat de VN-veiligheidsraad dat is. Dus dan zou het misschien nog de algemene vergadering zijn, maar die heeft natuurlijk iets minder slagkracht. Het zou kunnen zijn dat de Europese Unie het doet, zoals dat ook heeft gedaan met het Kosovo-tribunaal, wat overigens ook in Den Haag zit. Of het kan ook nog creatiever, is dat een aantal landen bij elkaar komen en zeggen van, hé, wij vinden dit zo ernstig, wij richten met een groep landen een tribunaal op. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er gebeurd is in Nuremberg na de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook een tribunaal wat opgericht was door destijds de grote uit het Westen, die er toen ook over dachten van maar dit is zo'n ernstig misdrijf, hier moeten we wat tegen doen. En dat doen we dan maar met z'n vijven of met z'n zessen. Ja, verschillende opties dus. Een hoop vragen nog. We gaan kijken welke kant het opgaat. Dank u wel voor uw eerste reactie, Thijs Bouwknecht van het NIOD. Dennis Mooi, hoe gaat het met de files? Nou, het gaat langzaam de goede kant op. De files worden snel korter. De meeste vertraging nog in het zuiden van het land. Zo staat op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht nog 5 kilometer tussen knooppunt Vught en Rosmalen. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Nog een kwartier vertraging. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid richting de A10 West, tussen Overamstel en Sloterdijk, 20 minuten vertraging door een ongeluk. En de A73 Nijmegen-Venlo, die is dicht tussen Vieringsbeek en Horst Noord. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Verkeer van Nijmegen naar Venlo rijdt om via Eindhoven. Er is nog ander nieuws. Europa moet deze winter rekening houden met een golf van honderdduizenden vluchtelingen uit Oekraïne. Daarvoor waarschuwt het hoofd van de Norwegian Refugee Council. Volgens die mensenrechtenorganisatie zorgen de Russische bombardementen voor onleefbare omstandigheden. De politie in Australië tast nog in het duister over het motief achter een aanslag op agenten. In de staat Queensland liepen zij vermoedelijk in een hinderlaag. 4 agenten werden onder vuur genomen toen ze afkwamen op een melding over een vermist persoon. 4 officers attended a property on Waynes Road in Wyambilla in relation to a reported missing person from New South Wales. Tragically, while in attendance, 2 officers were shot and declared deceased at the scene. 2 agenten kwamen om en ook een omstander is doodgeschoten. Bij de politieactie die daarna volgde zijn 3 aanvallers doodgeschoten, meldt ABC Australia. Of er nog voortvluchtigen zijn, is niet duidelijk. En voor scheidsrechter Antonio Lahos zit het WK er ook op. De FIFA heeft hem volgens een sportkrant naar huis gestuurd. De Spanjaard vloot Nederland-Argentinië afgelopen vrijdag. Trok daarin 18 keer de gele kaart en 1 keer rood. Na de wedstrijd waren zowel de Nederlanders als de Argentijnen niet echt te spreken over Lahos. De FIFA ziet het blijkbaar dus ook niet meer zitten dat hij nog een wedstrijd fluit. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely maakt nog wel kans op het fluiten van de WK-finale. Keep free. I don't want no part in your next phase. Someone needs to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, the things you do and say embarrass me. See, once upon a time, I was your fool. But the one I leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, we'll be right back. Met You Had Me. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar mogelijke mijneed tijdens de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Dat melden verschillende bronnen aan Nieuwsuur, is inmiddels ook bevestigd door het Openbaar Ministerie. Topambtenaren van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën zouden bij de commissie mogelijk niet de volledige waarheid hebben verteld. Aangeschoven hier in de studio is Jan Klein-Nijenhuis. Welkom Jan, je bent onderzoeksjournalist bij Nieuwsuur, zit enorm in dit dossier. Kun je uitleggen, wat betekent het dat er nu echt een onderzoek gaat komen naar mijneed? Ja, er waren natuurlijk al wel eerder verhalen dat er misschien niet de volledige waarheid gesproken zou zijn bij de parlementaire ondervragingscommissie door verschillende getuigen. Het OM heeft dus al in juni 2021 besloten om daar ook daadwerkelijk onderzoek naar te gaan doen. Dus die ziet voldoende aanwijzingen om te kijken of er sprake is van mogelijk mijneed. Ja, juni 2021 is al best wel lang geleden. Het wordt dan dus nu pas bekend. Ja, dat is 1,5 jaar geleden. Toen was er een grote reconstructie van deze zaak ook gemaakt door Trouw en RTL Nieuws, waarin ze eigenlijk die vraag al opwierpen. En dan nu blijkt was dat ook de aanleiding in de eerste plaats om aangifte te doen. Ja. Een groep gedupeerden heeft aangifte gedaan. En het OM heeft toen ook al besloten om een onderzoek in te stellen. Ja, en daar zijn ze dus al mee begonnen. Ja, dat loopt nu dat loopt 1,5 jaar. Alleen er is nog altijd geen beslissing genomen of er tot vervolging wordt overgegaan of niet. Weet je waarom het zo lang duurt? Nee, dat weet ik niet. Het zal wel heel lastig zijn om dit allemaal te reconstrueren. Het gaat over gebeurtenissen die vooral in 2019 hebben plaatsgevonden binnen het ministerie van Financiën. De groep mensen die daarvan weet en die dat ook allemaal nog goed kan herinneren, is beperkt. Ja. Een aantal daarvan zijn dus ook al verhoord bij de parlementaire ondervragingscommissie. Dus het zal voor het OM ook lastig zijn om dit goed te kunnen onderzoeken. Ja, en mijneed onder ambtenaren, dat komt toch... Ja, komt dat vaak voor eigenlijk? Ik kan me dat zo niet echt herinneren. Het is ook iets wat dan vaak naar voren komt bij parlementaire enquêtes. Parlementaire ondervragingen die komen natuurlijk ook niet iedere dag voor. Laat staan dat er een verdenking is dat mensen daar niet de volledige waarheid hebben gesproken. Wat ze natuurlijk wel moeten doen, want ze staan onder ede. En dat moeten ze vooraf dat ook verklaren en beloven. Ja, en kan het zijn dat... Omdat mensen de waarheid niet hebben gesproken, dat we dan nu nog steeds niet zeg maar de onderste steen boven hebben als het gaat om de toeslagenaffaire? Je ziet dat de parlementaire ondervragingscommissie die heeft snel grondig onderzoek gedaan, maar het moest wel beperkt in omvang en beperkt in tijd. Dat hebben ze goed gedaan. Alleen er zijn een heleboel vragen die open zijn blijven liggen. Het kabinet is vervolgens op basis van het rapport van die commissie afgetreden. Mm-hmm. Dus het gevoel was heel erg, we zetten hier een streep onder. Maar die vragen die er nog lagen, die zijn nooit echt weggegaan. Die worden misschien wel opgepikt door een volgende parlementaire enquête. Volgend jaar start de parlementaire enquête naar fraude en dienstverlening. Daar kan het ook nog weer opgepikt worden. Dat gebeurt nu ook. Dat heeft de Kamer ook gevraagd om een aantal van die losse eindjes in ieder geval ook in dat onderzoek te betrekken. Het is zeker niet uit te sluiten dat toch nog weer meer boven tafel komt. Ja, maar je zei net al van het is ook heel lastig om dit te bewijzen, om erachter te komen. Ja, verwacht je iets van dit onderzoek? Nou, in die zin verwacht ik er iets van dat er natuurlijk voldoende aanwijzingen zijn. En het feit dat ze dit al zo lang in onderzoek hebben. Kijk, als je niks vindt of als je iets kunt uitsluiten, dan sluit je het af natuurlijk. Dan sluit je het ook af en dan seponeer je dat onderzoek. Dat is ook niet gebeurd. En of ik er verder verwachtingen van heb, ik denk dat het OM zijn werk prima kan doen. En dan moeten we maar kijken wat de bevindingen daarvan zullen zijn. Ja. Wat zouden de gevolgen kunnen zijn? Dat is ook een lastige vraag, meer juridisch inderdaad. Ja, mijn eed is strafbaar. Ja. Je staat niet voor niks onder eden en je wordt verwacht de waarheid te spreken. Dus als dat daadwerkelijk aangetoond wordt, dan heb je wel een probleem. Ja. Dank. Meer hierover vanavond in Nieuwsuur. Jan Klein-Nijenhuis, dank. Dit was Nieuws en Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van den Brink. Wat ga je doen? Ja, Fleur, de meeste mensen zijn waarschijnlijk helemaal klaar met corona. Maar de Tweede Kamer kon er vandaag geen genoeg van krijgen. Urenlang werd er gedebatteerd over een definitieve coronawet. Welke maatregelen om een pandemie te bestrijden moeten we wel en niet vastleggen in zo'n wet? Oké, dat zometeen in Dit is de Dag. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Fijne avond. NPO Radio 1. In Den Haag komt mogelijk een Oekraïne-tribunaal. Nederland steunt de oprichting van zo'n rechtbank, zegt Buitenlandse Zaken. Het moet een agressietribunaal worden, waar zaken kunnen worden behandeld die buiten de bevoegdheid vallen van het internationaal strafhof of andere tribunalen. De Russische president Poetin houdt geen traditionele eindejaarstoespraak. Het is voor het eerst dat die jaarlijkse persconferentie, want dat is het ook, niet doorgaat. Aangenomen wordt dat dat te maken heeft met de oorlog in Oekraïne. Het OM begint een strafrechtelijk onderzoek naar Pepijn van Houwelingen. Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie wordt verdacht van smaad en belediging. Dat heeft te maken met de nazi-vlag die hij photoshopte in een foto van minister Kuipers en Van Gennep. En we hoorden het net, de Rijksrecherche is een onderzoek gestart naar Mijneed bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag, meldt Nieuwsuur. Hoge ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën zouden bij die commissie onder ede niet de volledige waarheid hebben verteld. Het weer vanavond en vannacht helder. Het gaat 5 tot 10 graden vriezen. En in het noordoosten is kans op mist. Morgen zon, in het zuiden wat bewolking. En de middagtemperatuur rond het vriespunt. En voor het verkeer naar de ANWB, Dennis Mooi. Er staat nog een dozijn files. Ik begin onderaan mijn lijstje. De A73 van Nijmegen naar Venlo is namelijk dicht tussen Vierlingsbeek en Horze Noord. Er is een ongeluk gebeurd met meerdere personenwagens. De weg is dus afgesloten. Als je van Nijmegen naar Venlo wil